वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। कुछ किया हो तो गए हमको न रोने ना सनम।

पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्यों। बाहों में चले कांचीरे कांचीरे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचीरे कांचीरे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना। वापस मेरा दिल मोड़ के, हे हे कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा। ये तेरी गलियां छोड़ के, हे हे कांचा रे कांचा रे प्यार मेरा सांचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचा रे कांचा रे।

आँखों में से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।